Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 dzień października, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Młodzi lekarze zawiesili głodówkę na czas rozmów z premier rządu, ale... Jak będą niekorzystne wyniki rozmowy z panią premier, to wracają i odwieszają protest. Popołudniowe wystąpienie premiera Rajoya według hiszpańskich mediów ma zażądać od Katalonii wycofania deklaracji niepodległości. Przyszły wtorek w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości kolejne wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej. Za godzinę do Centrum Dialog w Warszawie przyjadą lekarze, rezydenci i szefowa rządu. Po 10 dniach głodówki zawiesili protest. Będą rozmawiać o podwyżkach. Lekarze rozpoczynający specjalizację dostają teraz około 2200 zł. Na propozycję ministra zdrowia jak dotąd się nie zgodzili. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski podkreślił w radiowej Jedynce, że oczekiwania młodych lekarzy są bardzo wysokie, ale ma nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Pokazaliśmy również płaszczyzny, gdzie możemy i powinniśmy się dogadać, gdzie możemy zmniejszyć ich oczekiwania, gdzie my możemy nieznacznie zwiększyć nasze propozycje, te finansowe. Doktor Krzysztof Bukiel, który uczestniczył w proteście, poinformował, że głodujący czekają na wyniki rozmów z panią premier. Jest szarfa z napisem zawieszone, a głodujący są przeniesieni do innej sali i czekają. Jak będą niekorzystne wyniki rozmowy z panią premier, to wracają i odwieszają protest. Według ministra zdrowia w ciągu 4 lat wynagrodzenia lekarzy rezydentów, którzy wybiorą deficytowe specjalności, wzrosną o ponad 2000 zł. Mogą oni zarobić miesięcznie ponad 6000 zł, odbywając jednocześnie szkolenie. Rezydenci nie godzą się na takie propozycje. Barbara Góra, Polskie Radio. Premier Hiszpanii wystąpi po południu w parlamencie. Mariano Rajoy będzie mówił o krokach podjętych przez rząd w sprawie Katalonii. Gabinet Rajoya zebrał się na nadzwyczajnym posiedzeniu po tym, jak zwolennicy secesji Katalonii podpisali w nocy symboliczną deklarację niepodległości. Według hiszpańskich mediów Rajoy ma zażądać od szefa lokalnego rządu Katalonii wycofania deklaracji. Wcześniej premier Rajoy spotkał się z przywódcami partii opozycyjnych, aby przeanalizować możliwość uruchomienia artykułu konstytucji zawieszającego autonomię regionu. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Stan zdrowia noworodka ze Szczecinka, którego prawdopodobnie wyrzucono przez okno od wczoraj, nie pogorszył się. Dziecko jest w stanie krytycznym, mówi rzecznik szpitala w Koszalinie Cezary Sołowej. Dziecko trafiło do nas wczoraj z bardzo poważnymi, wielonarządowymi obrażeniami wewnętrznymi. W stanie bardzo ciężkim. Ten stan nadal się utrzymuje. Tak można powiedzieć paradoksalnie, że to, że stan się nie pogarsza, jest już jakąś informacją optymistyczną. Natomiast też można działania lekarzy podsumować w sposób dosadny, że rzeczywiście w tej chwili walczą o życie tego dziecka. Zakrwawionego chłopczyka znaleziono wczoraj nieopodal Kubów na śmieci na osiedlu w Szczecinku. Ślady mogą świadczyć o tym, że dziecko zaraz po porodzie wyrzucono z okna pierwszego piętra. Dokładny przebieg wydarzeń ustalają śledczy. Jego matka jest w szpitalu pod nadzorem policji. Kobieta przejdzie badania toksykologiczne, bo w mieszkaniu znaleziono narkotyki. Policja zatrzymała na 48 godzin ojca dziecka. W przyszły wtorek w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu kolejne wysłuchanie w sprawie Puszczy Białowieskiej, informuje o tym Ministerstwo Środowiska. Resort podaje, że Trybunał przychylił się do wniosku Warszawy, by w związku z precedensowym charakterem sprawy była ona rozpatrywana przez Wielką Izbę Trybunału. Przypomnijmy, zasiada w niej 15 sędziów. Trybunał Sprawiedliwości pod koniec lipca wydał decyzję o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w puszczy. Dopuścił usuwanie drzew ze względów bezpieczeństwa. Wnioskowała o to Komisja Europejska. Kolejna niemiecka firma ostrzega swoich rosyjskich partnerów przed prowadzeniem działalności na anektowanym Krymie. Koncern samochodowy Volkswagen rozesłał dealerom w Rosji pismo, w którym przypomina, że półwysep objęty jest sankcjami gospodarczymi. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej na anektowanym Krymie zachodnie firmy nie mogą otwierać swoich salonów sprzedaży i prowadzić innej działalności handlowej nawet przez pośredników. Dotyczy to zarówno gotowego sprzętu, jak i części zapasowych. Aby zmienić nastawienie Europy do wydarzeń na Krymie, rosyjskie władze organizują propagandowe wycieczki na anektowanym półwyspie, zapraszając prorosyjskich dziennikarzy, polityków i biznesmenów. Ci w rosyjskich mediach państwowych opowiadają o tym, że na Krymie nie ma żadnej wojny, nie trwa tam okupacja i zapewniają, że będą w swoich krajach przekonywać rodaków do zmiany stanowiska na temat aneksji. W ostatnich tygodniach w takich pseudowycieczkach wzięli udział niemieccy politycy i biznesmeni z Norwegii. Tymczasem na Krymie nasilają się represje wobec nastawionych pro-ukraińsko mieszkańców, głównie mniejszości tatarskiej. Osoby, które występują przeciwko rosyjskiej aneksji, są oskarżane o ekstremizm i terroryzm. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji teraz. Kolejny serwis w Trójce o 13. Na niebie chmury, do tego deszcz i mrzawka. Wysoko w Tatrach śnieg, od 12 i 13 stopni na północnym wschodzie do 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

nowotworów wątroby, nowotworów jajnika. Ponadto na programy dotyczące raka jelita grubego, raka piersi i raka szyjki macicy. Na te programy mamy do dyspozycji ponad 1 840 000 000 zł. Jak wykorzystamy te pieniądze? Co to da? O tym za chwilę. Nic oczywiście nie zastąpi naszej troski o własne zdrowie, stąd dziś pytanie, czy badam się regularnie. Za, a nawet przeciw, 7 trójek na początku 22. Już teraz czekamy na Państwa telefony. A moim gościem jest pan Krzysztof Górski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i E-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Otrzymaliśmy, jak wiemy, niemałe pieniądze na programy profilaktyczne. Co decydowało o wyborze, które programy stworzyć, które finansować? Proces przygotowania programów profilaktycznych był dosyć długi. Opracowywaliśmy tą listę problemów zdrowotnych, dla których będziemy mogli przygotować programy profilaktyczne wspólnie z Radą Naukową przy Ministerstwie Zdrowia. Badaliśmy także, czy pewne problemy zdrowotne, które są już objęte działaniami profilaktycznymi, się nie powtarzają. Także próbujemy wchodzić w obszary ze środkami unijnymi tam, gdzie dotychczas profilaktyka nie była prowadzona i dlatego też jednym z tych programów, który jest wdrażany ze środków unijnych, jest program profilaktyki nowotworów głowy i szyi, który do tej pory nie mógł być realizowany ze środków krajowych, co wynika często z ograniczonych środków finansowych. To jest taki program, który obserwowaliśmy we wrześniu, Europejski Tydzień Profilaktyki Nowotworów. Zakończył się 22 września. Będą następne akcje związane z takimi badaniami? Jak najbardziej. My wpisywaliśmy się w ten Międzynarodowy Tydzień Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Tak. Dzięki temu, że udało nam się podpisać umowę i uruchomić środki już na ten cel. Natomiast program jest przewidziany na 5 kolejnych lat. Także jest stabilne finansowanie do tego, aby tego typu działania profilaktyczne mogły być realizowane zarówno przy współpracy z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, jak również z udziałem wysokospecjalistycznych ośrodków onkologicznych. Skoro jesteśmy przy tym programie, przy tym nowotworze, wczesne wykrycie, jak wiadomo, nowotworu głowy, to jest, jak przeczytałem, 90% szans na wyleczenie. Tymczasem w Polsce u ponad 60% chorych takie nowotwory wykrywane są w stadium niestety zaawansowanym. Połowa pacjentów umiera w ciągu 3 lat od postawienia pierwszej diagnozy. Dlaczego mamy tak fatalne statystyki? No, bez wątpienia jakby dotychczasowy brak podejmowanych działań w zakresie edukacji prozdrowotnej przyczynia się do tego, że te nowotwory wykrywane są w tak późnej fazie. Często sami pacjenci nie diagnozują, niewłaściwie jakby odbierają te sygnały, które płyną z naszego ciała. Niestety problemem są również działania profilaktyczne realizowane na poziomie lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego też ten program w sposób taki kompleksowy zarówno przyczynia się do tego, że i lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie mógł lepiej diagnozować ten typ nowotworów, ale także nasza świadomość na temat tych czynników ryzyka, które się pojawiają i tego problemu zdrowotnego będzie znacznie większa i chcielibyśmy, żeby w ciągu tych kilku lat realizacji projektu te statystyki się odwróciły, ponieważ wczesne wykrycie nowotworów głowy i szyi gwarantuje nam wyzdrowienie. No i nie tylko w przypadku tego nowotworu, jak wiemy, tak to działa. Istotne jest to, panie dyrektorze, że te badania, te programy diagnostyczne, o których rozmawiamy, są bezpłatne. Każdy może się zgłosić, kto zauważył na przykład niepokojące objawy? Znaczy, w grupie docelowej są osoby przede wszystkim powyżej 45 roku życia, które zauważyły u siebie niepokojące sygnały, czyli takie, które utrzymują się przez ponad 3 tygodnie w obrębie głowy i szyi. Jest to pieczenie języka, niegojące się owrzodzenie lub biały nalot w jamie ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka lub guz na szyi. oraz niezdrożność nosa lub krwawienia z nosa. Jeżeli ktoś u siebie zaobserwował tego typu objawy przez ponad 3 tygodnie i nie są one związane z infekcją grypową, z przeziębieniem, to powinien się zgłosić do lekarza i podać się badaniom diagnostycznym. One nie są bolesne i tak jak pan powiedział, są bezpłatne i mogą pacjenci korzystać z tych badań, które są oferowane w 11 ośrodkach onkologicznych, które biorą udział w tym programie. Ale będą i inne programy, jak wiadomo. Wciąż nowotworem najczęściej występującym u mężczyzn jest nowotwór jelita grubego. Będzie również program profilaktyczny dotyczący tego nowotworu? Czy ten program jest realizowany ze środków krajowych, natomiast wspólnie z regionami wspieramy program krajowy. Jest możliwość realizowania i finansowania ze środków unijnych badań kolonoskopowych. Wspieramy również edukację i promocję profilaktyki w zakresie wczesnego wykrywania raków piersi i szyjki macicy. Także środki unijne, które są dedykowane, czy są, leżą w gestii regionalnych programów operacyjnych, także przyczyniają się do tego, że te działania profilaktyczne są realizowane i rozwijane. Wiem, że pan zajmuje się między innymi dostosowywaniem programów, różnych pomysłów, tak to nazwijmy, do warunków możliwych do sfinansowania ze środków unijnych. Czy bywa tak, że program jest ważny, potrzebny, ale nie spełnia warunków unijnych i finansowanie nie jest możliwe? Nie. Co do zasady, działania profilaktyczne powinny być dedykowane, skoro są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc takiego narzędzia rynku pracy, to one z zasady powinny być dedykowane osobom w wieku aktywności zawodowej, więc w pewnym sensie ucieka nam grupa osób przed wiekiem aktywności zawodowej, ale dzięki temu, że staramy się przygotowywać te programy w sposób komplementarny, to te deficyty są finansowane ze środków krajowych. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Krzysztof Górski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia, jest moim gościem. 17 minut po południu, program trzeci. Dziś pytanie w naszym programie, czy badam się regularnie. 7 trójek na początku, 22. Za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż, a wyniki sondy jak zwykle przed godziną 13. pani Magdalena napisała, oczywiście jestem za profilaktyką, ale mimo hucznie prowadzonych w naszym kraju co jakiś czas kampanii dotyczących przeciwdziałania różnego rodzaju nowotworom, wciąż spotykam się z dużym oporem dotyczącym wystawiania skierowań na badanie przez lekarzy. Notorycznie słyszę odpowiedź, że brak uzasadnienia, że nie ma potrzeby, a czasem proste badanie krwi potrafi już coś zasygnalizować. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam pana. Halo, dzień dobry. Paweł Kurkowski, Gdynia. Ponieważ ta bardzo cenna audycja, a tym samym potrzebna, ma charakter przede wszystkim sondażowo-edukacyjny, ze względu na szczupłość czasu ograniczał się do stwierdzenia, że tak, oczywiście, gdyż warto i życzę takiego zacięcia w walce o swój stan zdrowia każdemu. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, panie Jacek jeszcze. Panie Jacku, witam pana. Halo. Witam. Dzień dobry, słucham pana. Jacek z Lublina. Ja mam taki temat dotyczący kolonoskopii. Tutaj mieliśmy rozmowę przed chwilą, taką dosyć ciekawą. Ja się zastanawiam nad tym, czy temat nie jest zbyt szeroki, bo kolonoskopia to już jest pogłębione badanie, natomiast bardzo popularną rzeczą ostatnio, ja byłem ostatnio w sklepie medycznym, miałem takie zdarzenie swoje boczne, powiedzmy, inne sprawy. Okazało się, że można sobie za grosze kupić test, który wykrywa krew ukrytą na przykład w skale i to jest dostępne ogólnie, wszędzie takie testy można dostać. Bardzo bym do tego namawiał, to są groszowe rzeczy i zanim się cokolwiek człowiek dowie o sobie, warto byłoby takie badanie sobie wykonać we własnym zakresie, prawda, gdzieś tam w toalecie, po cichutku, bez wiedzy czyjejkolwiek. Dlatego, że kolonoskopia w tym przypadku to już jest głębiej. To znaczy, jeżeli ustalimy tą krew utajoną w kale, że ona występuje, to jest bardzo wstydliwą rzeczą. No, ja mam 40 lat i nawet sobie nie zdawałem sprawy, że takie rzeczy można zrobić. Należy to robić. Ja uważam, że wystarczy świadomość i edukacja w tym zakresie. A pogłębione badania jak najbardziej, jeżeli to jest dofinansowane w jakiś sposób z Unii, to fantastycznie. Natomiast byłbym skłonny raczej przeznaczyć środki na szersze badania, prostsze, właśnie takie jak ta prosta sprawa, jak krew ukryta w kale, gdzie wykrywamy nowotwór. Ale przy okazji takich programów, panie Jacku, jak sądzę, możemy uświadamiać i możemy mówić o tym, że czasami sporo zależy od nas, od naszych działań takich podstawowych, pierwszych. Pan Michał na pytanie, czy badam się regularnie, szczerze odpowiada, niestety nie. Ostatni bilans zrobiłem 10 lat temu. Mam 26 lat. Problemem jest NFZ, kolejki, no i czas, który trzeba temu poświęcić. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, Andrzej z Poznania. Dzień dobry. Troszeczkę chciałem rozszerzyć temat na temat profilaktyki. Proszę sobie wyobrazić, 3 razy spotkałem w mięsie aspergillomę. Aspergillowa kropidlak, jego egzotoksyna, aflatoksyna, jest termostabilna w 100% po roku skarmiania zwierząt doświadczalnych. Występuje pierwotny rak wątroby. Próbowałem tym tematem zainteresować sanepid i inspekcję weterynaryjną. Każdy zostałem olany. Badanie zostało przeprowadzone przez moich kolegów patologów. No i to wszystko. Pan Piotr pyta regularnie, a jak to zrobić przy takich kolejkach? Kardiolog, neurolog, urolog, alergolog, laryngolog, to 6 miesięcy. Regularnie to można sobie zrobić podstawowe badania krwi i moczu. Jedynie 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy badam się regularnie. Pan Dariusz. Panie Dariuszu, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, słuchacze, witam panie Kubo. Panie Kubo, pomijając fakt, że dostęp, który mamy zagwarantowany w Konstytucji, dostęp do opieki medycznej to mit, to proszę sobie wyobrazić minę lekarza, kiedy ja w wieku lat 42 idę do niego i proszę o badania, o zestaw badań laboratoryjnych, diagnostycznych, tomograf, rezonans i tak dalej, ponieważ w tym wieku już takie rzeczy powinno się robić. Lekarz przede wszystkim spojrzy na mnie jak na wariata i poprosi następnego pacjenta. Ale co w tym dziwnego w tym pana oczekiwaniu, bo nie bardzo rozumiem. No właśnie, skąd ja to zaskoczenie lekarza? Widzi pan, w pewnym wieku, jak pan wie, takie badania powinno się robić standardowo, okresowo. Aha. A nie w momencie, kiedy coś się wydarzy. Mhm. Nie w momencie, kiedy ja stracę władzę w prawej ręce i okaże się, że mam raka mózgu. No na tym polega właśnie profilaktyka, o której rozmawiamy. Ale tej profilaktyki u nas nie ma, panie Kubo, bo pan dobrze o tym wie i w tym momencie lekarz, którego ja poproszę o taki zestaw badań, jest poniekąd takim księgowym przychodni, ponieważ to nie jest jego zła wola, że on mi takich badań nie zleci. Być może nawet by zleciał, gdyby mógł, tylko że niedofinansowanie służby zdrowia jest tak dramatyczne, że lekarz musi wybierać. pomiędzy pomocą pacjentowi, który ma konkretne objawy, a takiemu, który chciałby sprawdzić, czy tych objawów nie będzie miał za miesiąc. To prawda, ale mam takie wrażenie, drogi słuchaczu, że jednocześnie możemy się czymś pochwalić. Przypominają się, bo tych akcji było bardzo, bardzo różnych dużo, związanych z mamografią. I mam nieśmiałe wrażenie, że podejście do tego problemu, świadomość jednak nasza wspólna, bardzo w ostatnich latach się zmieniła. Panie Kamilu, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry, słuchacze. Mam takie, właśnie wracając ad vocem do mojego przedmówcy, chciałbym zwrócić bardzo uwagę, że problem niestety nie wynika z tego, że zły pan doktor w gabinecie nie chce wystawić skierowania, a wynika z tego problemu, że pan doktor ma na państwa 12 zł miesięcznie do wydania i tyle. I jeżeli oraz 3,5 minuty, bo tylu pacjentów musi dziennie przyjąć. Dokładnie. I jeżeli natychmiast, właściwie licząc w perspektywie roku, dwóch lat, nie zarzuci się do systemu zdrowia około 30 miliardów złotych, czyli zwiększenie do mniej więcej 6% PKB finansowania, to, panie Kubo, za niedługo to lekarze bez granic, lekarze nie będą wyjeżdżać do nas, ale lekarze bez granic będą przyjeżdżać do nas. I panie Kubo, jakiej możemy mówić, o jakiej profilaktyce, kiedy po prostu brakuje na podstawowy sprzęt, kiedy zaczęło się być limitowanie leczenia stanów przedzawałowych. Szanowni słuchacze, ja tylko pozwolę sobie jeszcze zadać pytanie do pana ekspera, który jako pierwszy występował, o jakich kwotach mówimy w przypadku właśnie tych badań przesiewowych. O pieniądzach jeszcze porozmawiamy, jako że moim gościem będzie rzecznik prasowy Fundacji Onkologicznej Alivia. To już za kilka minut, 26 minut po południu. Jak wiadomo, proszę państwa, fachowe leczenie nowotworów zawsze zaczyna się od diagnostyki, a ta nie będzie możliwa bez dobrze wyszkolonych ludzi, nowoczesnego sprzętu. Temu służy właśnie program Profilaktyka Nowotworów Głowy i Szyi. Daje wiele nowych możliwości, nie tylko darmowych badań, mówi Dorota Ząbek, szefowa Radomskiego Centrum Onkologii, które prowadzi Centrum Gamma Knife. Program Profilaktyka Nowotworów i Szyi powstał ze względu na rozwój tejże choroby. W ostatnich latach zachorowalność na nowotwory głowy i szyi wzrosła o 25%. Program, w którym aktualnie uczestniczymy, jest bardzo dobrze pomyślany i zorganizowany, ponieważ jest kompleksowy. Nie tylko zakłada badanie diagnostyczne pacjentów, co jest niezwykle ważne, ale również działania edukacyjne. W ramach tego programu jesteśmy zobowiązani do przeszkolenia i podniesienia świadomości zarówno wśród lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, czyli to są ci specjaliści, do których pacjenci trafiają najczęściej. A czego tacy lekarze mogliby nie wiedzieć? Szkolenia prowadzone przez naszych specjalistów, onkologów, na pewno pomogą im w tym, aby zauważać wczesne symptomy powstawania choroby. Co jeszcze? Bo rozumiem, diagnostyka to też sprzęt, który temu służy. Tak, oczywiście. Dzięki temu programowi mogliśmy zakupić bardzo nowoczesny sprzęt diagnostyczny do badania krtani, gardła i nosogardła. Jest to sprzęt z taką opcją NBA, która pozwala na bardzo wczesne wykrycie zmian nowotworowych. W tej chwili przebadaliśmy kilkadziesiąt osób, ale docelowo mamy przebadać 3000 osób w ramach tego programu i w tej chwili nasi pacjenci zdobyli możliwość badania sprzętem, którego nie było w tej chwili w Radomiu, ani nawet w okolicach. Kto do państwa trafia? Do nas trafiają pacjenci w wieku 40-65 lat, którzy piją alkohol, palą papierosy i którzy mają określone symptomy. Chrypkę przez 3 tygodnie, owrzodzenia gardła i inne tego typu symptomy. Program jest ogólnopolski. My swoją opieką obejmujemy 74 gabinety POZ-u z 4 województw. Z województwa mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego. Co powinna zrobić ta osoba, która być może nas teraz słucha, a chciałaby się przebadać właśnie w tym zakresie, w którym państwo prowadzą badania? Taka osoba powinna się zgłosić albo do nas, do Radomskiego Centrum Onkologii, w Radomiu oczywiście, albo do Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego, który mieści się w Warszawie, albo do jednego z 74 POZ-ów znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego, z którymi my współpracujemy. Z Dorotą Ząbek rozmawiał Kuba Witkowski. Dodajmy, proszę państwa, bo to ważne, że ten program Profilaktyka Nowotworów nowotworów głowy i szyi będzie prowadzony jeszcze bardzo długo. Pani Barbaro, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Ja chciałam powiedzieć, że poddałam się 2 lata temu obustronnej mastektomii piersi ze wszczepieniem implantów. Była to operacja przeprowadzona na NFZ. Bardzo mało kobiet jest informowanych, że taka możliwość jest ze stosowania właśnie profilaktyki. Jestem nosicielką genu BRCA1, który odpowiada za nowotwór piersi oraz jajników i z każdą koleżanką, którą się spotkałam, której chorowała mama, ciocia na raka piersi, nie jest poinformowana przez lekarza, że można wykonać markery nowotworowe, które są też refundowane. Ja już miałam je wykonane 10 lat temu dzięki mojej siostrze, którą poinformował ginekolog, że właśnie jest taka możliwość. I myślę, że to jest najlepsza profilaktyka dla nas, ponieważ moja mama, babcia, ciocia, mojej babci siostra była chora na raka piersi. Ciekawe, Pani Barbaro, ile takich badań nie wykonuje się z banalnego powodu, a mianowicie takiego, że ludzie po prostu nie wiedzą, że mogą darmowo z takiej usługi skorzystać. Pan Henryk, jeszcze krótko proszę. Witam Pana, Panie Henryku. Halo? Dzień dobry, Panie Kubo. Dzień dobry. Aż niespodzianka dla mnie. A dla mnie jaka? Zajmuję się trochę ezoteryką. Medycyna ma zły kierunek obrany, jeżeli chodzi o leczenie, ponieważ przyczyną raka jest w 80% energia z umysłu. I to jest energia żalu, złości i krzywdy. To są 3 rodzaje energii. Jeżeli by medycyna podjęła kierunek psychologii, to osiągnęłaby bardzo duże sukcesy. Naprawdę nie wiem, co powiedzieć, jakby, bo nie chciałbym wchodzić za bardzo szczegóły, pod kątem, ale wątek, lekarzy. Wątek ciekawy, panie Henryku, tylko tyle, że podejrzewam, że być może na przyszłość 7 trójek na początku 22. Beata Wach, Fundacja Rock'n'Roll. Ja sama mam przeszłość onkologiczną za sobą i to, że wcześniej mi wykryto raka, spowodowało, że w tym roku obchodziłam 20. rocznicę pozbycia się go. Ze wszechmiar badania przesiewowe, generalnie profilaktyczne, są wskazane i dają nam ogromną szansę na wyzdrowienie. Im później raka wykrywamy, tym szanse się zmniejszają, więc nie ma co się zastanawiać. 12.32. Już moim gościem jest pan Wojciech Wiśniewski, rzecznik prasowy Fundacji Onkologicznej Alivia. A witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Przyznam, że lekturę państwa raportu, czy polscy pacjenci onkologiczni są leczeni zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, jest smutna. Przeczytałem tylko dlatego, że musiałem i chciałem, po to, żeby się przygotować do rozmowy z panem. Zacznijmy od tego, że tak jak na całym świecie, tak również w Polsce rośnie liczba zachorowań na raka, niestety, prawda? Eksperci mówią, że mamy do czynienia z tsunami onkologicznym. Co się za tym kryje? W tym roku szacuje się, że walkę z rakiem rozpocznie 180 tysięcy Polaków. Niestety z powodu tego, a w zasadzie to dzięki temu, że dłużej żyjemy, a przez to, że niestety jesteśmy coraz bardziej cywilizacyjnie zaawansowani, ta liczba będzie rosnąć. Szacuje się, że w 2025 roku 220 tysięcy pacjentów będzie rozpocząć swoją walkę z rakiem. Pośród tych zdiagnozowanych w Polsce większość niestety umrze. W wielu krajach te relacje są zupełnie inne? Tak, i to nie tylko na Zachodzie, dlatego że jeszcze do niedawna funkcjonowała taka obiegowa opinia, że dobrze raka się leczy tam, gdzie są duże pieniądze. No nie. Dlatego że w naszej części świata najlepiej z onkologią poradzili sobie Czesi i Słoweńcy, którzy inwestują co prawda trochę więcej w ochronę zdrowia, ale nie jest to wielokrotnie więcej. Jest taki wskaźnik 5-letnich przeżyć, który jest taką miarą skuteczności opieki onkologicznej. Troszkę, przepraszam, że wrócę do tego wątku finansowania i pieniędzy, bo myślę, że problem jest głębszy, bo upraszczając, pieniądze na pewno nie szkodzą, zwłaszcza, że istotne jest to, na przykład, ile z puli, które przeznaczamy w ogóle na leki, przeznaczamy na przykład w Polsce z budżetu na leki innowacyjne, a my przeznaczamy niestety maleńko. To jest też opinia, którą nie tylko, to jest nie tylko nasza opinia, ale też nawet wczoraj pan minister Marcinczek zwrócił uwagę, że jest ścisła zależność między nakładami na bezpieczną i skuteczną farmakoterapię, a tym, z czego mogą korzystać polscy pacjenci. Ja tylko powiem, że wracamy do tego tematu, finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego jest jak jest. Ano dlatego, że w całym systemie brakuje nam co roku około, podług różnych wyliczeń, od 35 do 40 miliardów złotych. Więc niestety pieniądze są problemem, bo gdyby te pieniądze co roku w budżecie Polski były, no to nasza opieka zdrowotna wyglądałaby zupełnie inaczej. Znaczy też, ale też pamiętajmy, że to nie jest tak, że należy sypać w ten system pieniądze bezrefleksyjnie. To prawda. Potrzebny jest system, który pozwoli nam sprawdzić, co za te pieniądze mamy, bo to są pieniądze, na które wszyscy ciężko pracujemy, odprowadzając składkę. Dlatego też rozmawiamy wspólnie z Ministerstwem Zdrowia na temat wprowadzenia rejestrów medycznych, które pozwoliłyby nam zmierzyć, jaką opiekę otrzymują pacjenci w poszczególnych ośrodkach, dlatego że obecnie, niezależnie od tego, ile miliardów złotych trafiłoby do systemu, nie mamy nawet narzędzi, które pozwalają nam zmierzyć, co za to mamy. Mhm. Więc to musi być na pewno proces równoległy. Stawiacie taką oto diagnozę, że polscy pacjenci nie mają dostępu do nowoczesnych leków. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, to jest pytanie do ministra zdrowia. Faktycznie jest tak, że w marcu tego roku opublikowaliśmy raport, który pokazuje, że ponad połowa leków zarejestrowanych po 2004 roku nie jest w ogóle refundowana w Polsce. 20-30% kolejnych jest dostępnych dla pacjentów, nie dla wszystkich pacjentów, którzy mogliby odnieść korzyść terapeutyczną. My zresztą jesteśmy umówieni w przyszły poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia, żeby się zapytać pana ministra Marcina Czecha, jaki ma pomysł, żeby tę sytuację przezwyciężyć, dlatego że jest to, że dostęp do leczenia jest nie tylko kwestią myślenia życzeniowego, ale zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 ustawy o prawach pacjenta, polscy chorzy mają prawo do świadczeń zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Niestety tak nie jest. No tak, ale w ustawie, czy też w konstytucji, ustawie zasadniczej można zapisać wszystko. Także i to, że wszyscy będziemy piękni i zdrowi. No, znaczy, ja nie znam innej ustawy, w której może takie zapisy by się znalazły, ale nie zmienia to faktu, że umówiliśmy się w Polsce, że opieka zdrowotna jest odpowiedzialnością państwa, a my wszyscy jako podatnicy ją finansujemy. Liczymy na otwartość ze strony resortu zdrowia, to resort jest odpowiedzialny za kształtowanie tej dostępności. Owszem, tyle że pamiętajmy, że w relacji do oczekiwań społecznych po pierwsze, po drugie w relacji do wydatków gigantycznych, nasza składka zdrowotna, jak pan wie, nie jest wysoka. To prawda. To jest pytanie, czy wszyscy nie powinniśmy się umówić, że jeżeli chcemy lepszej opieki zdrowotnej, to ta składka rośnie. To jest kwestia do dyskusji. My życzylibyśmy sobie, Słuchacze tak? Trójki takiej podwyżki by nie chcą, bo niedawno pytałem o ewentualną możliwość podniesienia składki zdrowotnej. Absolutnie. Rozumiem. W takim razie to jest kwestia pewnego rodzaju kompromisu. Po prostu musimy się ustalić jako społeczeństwo, co jest dla nas ważne. My jako przedstawiciele organizacji pacjenckiej zapewne mamy ci, którzy starają się pomóc pacjentom, którzy są w trudnej sytuacji zdrowotnej. Mamy taką perspektywę, że może faktycznie wypadałoby zwiększyć to finansowanie, ale my nikomu nie chcemy niczego zabierać. Wszyscy musimy się zgodzić, co jest dla nas ważne, bo wszyscy chcemy jeździć po pięknych drogach, jednocześnie chcemy mieć leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, więc to jest kwestia po prostu tego, żebyśmy wszyscy wspólnie usiedli i się zastanowili, co można zrobić i co jest dla nas najważniejsze. W raporcie są podnoszone różne sprawy, różne problemy, między innymi sprawa lepszej diagnostyki, profilaktyki. To może się zmienić za sprawą na przykład programów unijnych, o których dzisiaj rozmawiamy. To prawda. Też kwestia profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Jest faktycznie tak, że w Polsce są finansowane ze środków publicznych programy badań przesiewowych. To są takie programy, które zostały zaprojektowane w taki sposób, aby jak najwcześniej wykryć chorobę nowotworową. Mhm. Dlatego, że może to truizm, ale naprawdę jest tak, że jeżeli chorobę wcześniej wykryjemy, to możemy ją skutecznie leczyć. I niestety jest tak, że w Polsce to prawda ta zgłaszalność na badania rośnie, ale wciąż nie jest optymalna. I cieszy nas to, że te badania przesiewowe są kontynuowane. Mm-hmm. Zachęcamy wszystkich Polaków do tego, aby otwierali koperty z zaproszeniami, aby rozmawiali też ze swoimi lekarzami rodzinnymi o tym, czy nie warto byłoby jakichś badań przeprowadzić. Zapewniam, że większość z nich naprawdę to nie jest duża dezorganizacja życia, a korzyść, którą możemy odnieść, jest naprawdę wielka. Proszę pamiętać, że im wcześniej naprawdę wykryjemy chorobę, tym łatwiej sobie z nią poradzić. My wszyscy pełnimy tyle ról w życiu i zawodowym, i społecznym, i rodzinnym, że naprawdę im bardziej dbamy o swoje zdrowie, tym dłużej nie tylko my się cieszymy swoim zdrowiem i życiem, ale też nasi bliscy. Więc zachęcam wszystkich do tego, żeby porozmawiać ze swoim lekarzem, jakie badania, w jakim okresie należy wykonywać, bo nie wszystkie i naraz. To dotyczy zarówno pań, jak i panów. Bardzo wielu chorób można uniknąć, nawet jeżeli chodzi o badania przesiewowe, na przykład raka jelita grubego. Są badania pozwalające wycinać zmiany, zanim jeszcze one okażą się nowotworami. Zdaję sobie sprawę też z tego, że wiele osób się boi badań, tak? Dlatego że ten czas oczekiwania na wynik jest na pewno czasem stresu. Tak. Natomiast zapewniam, że większym stresem jest dowiedzenie się, że choroba jest zaawansowana i te metody leczenia są ograniczone, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby na dobry początek się zastanowili, czy na pewno wykonali wszystkie badania. Jeżeli nie wiedzą, to zapewniam, że każdy lekarz rodzinny wie, jakie badania, w jakim okresie życia należy wykonywać. I co warto przeprowadzić. Bardzo panu dziękuję. Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Wojciech Wiśniewski, rzecznik prasowy Fundacji Onkologicznej Alivia, jest moim gościem. 20 minut do 13. Program trzeci. Usłyszymy się za chwilę. Dziś pytanie, czy badam się regularnie. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl. Przeciw małpa polskieradio.pl. Nieco pocieszający, proszę państwa, list od pani Marzeny w Wielkiej Brytanii. Skierowanie na jakiekolwiek badania graniczy z cudem. Badam się regularnie prywatnie, jadąc do Polski, jak chyba większość emigrantów. W pracy mojej nikt nie bada się regularnie. Obowiązkowa jest tylko cytologia. Myślę, że świadomość Polaków w porównaniu do Brytyjczyków jest bardzo, bardzo duża. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Marku, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana. Ze Szczecina. Rozumiem rzeczy wszystko, natomiast chciałem powiedzieć, że absolutnie jestem na tak. 2 dni temu wykonałem badania w kierunku PSA, czyli piętra śledzowej mężczyzny, związane z nowotworem prostaty. Mhm. I uważam, że skoro stuknęła mi 50, więc jestem w połowie, czy tak sobie mówię, drogi, należy to robić i jestem absolutnie na tak. Natomiast bardzo sympatyzuję z opinią pana, który wypowiedział się na temat psychologii. Aha. I tego, by pozbyć się energii, żalu, złości i innych z tym związanych, ponieważ jest to doskonałe środowisko dla rozwoju komórek nowotworowych. Po drugie, to się może przydać nie tylko w tej sprawie, prawda? Oczywiście. W każdej innej również. Natomiast nie mówimy o tym, że no niestety jest to, wydaje się, lobby nie do ruszenia. Żywność, którą nam serwują bardzo sprzyja rozwojowi komórek rakowych i tych grup jakoś nie udaje się ruszyć. Nie widzę. Też temat, panie Marku, którego... na jeszcze jedną audycję. Przepraszam, że kończę. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Dawid napisał, dlaczego tylko 4 województwa, a propos tego programu, o którym rozmawialiśmy, gdzie na Podkarpaciu można wykonać tego typu darmowe badania. Wrócę do tego pytania, wrócę do tego wątku z niebawem w rozmowie z panem dyrektorem Górskim. Tymczasem pani Agnieszka, nie, pan Mariusz jeszcze wcześniej. Panie Mariuszu, witam, halo. Dzień dobry, ja krótko. Dzień dobry. Tak. Pierwsze, pan Marek przed chwilą mówił o żywności i myślę, że to jest główny powód zwiększonej zachorowalności na nowotwory, a nie brak badań, bo kiedyś braków badań też nie było, a aż tyle osób nie chorowało, to jest raz. Dwa, chemioterapia jako cudowna metoda leczenia. Nie wiem, czy pan wie, państwo wiecie, że na przykład Izrael w ogóle nie stosuje tej metody, a mają o wiele lepsze wyleczalność, a koszt takiej jednej chemioterapii, jak wyczytałem, to jest nawet 200 tysięcy, a przeżywalność według badań amerykańskich i australijskich, można w internecie znaleźć, to jest niecałe 5%. I trzecia rzecz, mamografia, o której pan też wspominał. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w tym roku Szwajcarzy wycofali się z tej metody, jako metody, która więcej szkody powodowała u kobiet szwajcarskich niż pożytku. Pani Agnieszko, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak słucham i się zastanawiam, jak niektórzy słuchacze bronią tutaj służby zdrowia, że 12 zł na osobę, nie wiem, nie zna się, jednakże chciałabym powiedzieć, zapytać, jak to się dzieje, że na tą diagnostykę nie ma pieniędzy, nie ma skierowań, tutaj państwo chwalicie i słusznie te wszelkie akcje, które jednak programy. Są 65 roku życia, co mnie niepokoiło, mając dwoje starszych rodziców i niestety mama się na żadną mamografię już nie mogła zapisać, ani na żadne USG, cytologię i tak dalej. I mam takie pytanie do niektórych. Żal, że ta diagnostyka jest taka, że na przykład gro lekarzy mówi, że jest wina stresu, a odnośnie tutaj poruszanego raka jelita grubego. Często, nie wiem, nie znam się, jakie są objawy, ale często jesteśmy zbywani z tym syndromem, ze zespołem jelita drażliwego. Mhm. I na przykład, ja tu na świeżo jestem po śmierci mamy i właśnie mnie bardzo poruszyło, jak właśnie tak była traktowana, nawet jak była wypisywana ze szpitala z krwią w kale, to lekarz stwierdził, że to jest od leków rozrzedzających krew, bo to kardiologia była. No a tutaj się pięknie rak rozwinął i teraz pytam o pieniądze. Nie było pieniędzy na diagnostykę dla starszej kobiety. Wszędzie to też jako inny wątek chcę podać, że każdy lekarz w dzisiejszych czasach mówi do starszej kobiety bez skrupułów, no wie pani, w pani wieku. Myślę, że to jest takie Pani trochę Agnieszko, nietaktowne. Zapytam o tę cezurę wieku w takim razie. Jeszcze będę miał okazję. 14 minut pozostało do 13. Ewa Grabiec-Raczak, Stowarzyszenie Amazonki, Warszawa Centrum. Tak zwany screening mamograficzny, który był wykonany przez lata i to jest tylko dla kobiet między 50 a 69 rokiem życia. I zgłaszalność na tego typu badania w województwie mazowieckim nie osiągnęła jeszcze 40%. Boimy się badać, nawet jeżeli to badanie jest dostępne i jest bezpłatne, czyli jest refundowane. Tak samo jak jest z dostępnością badań cytologicznych. Też zgłaszalność na takie badania jest niska. Nie wiem, czy wynika to z tego, że nasza świadomość jest niska, czy wynika to po prostu z tego, że no dobrze, a jak wykryję, to co dalej? Boję się tego. I dlatego tutaj działania edukacyjne też są bardzo ważne w tej dziedzinie, bo po prostu pozwalają nam pokazać, że nie mówię, że można z rakiem wygrać, bo takie sformułowanie nie jest właściwe, ale naprawdę na wczesnym etapie leczenie jest mało inwazyjne. Panie Waldemarze, krótko proszę, audycja nam się kończy. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Przysłuchuję się tej audycji już od dłuższego czasu i wie pan co, mam takie wrażenie, że w zasadzie służbie zdrowia w Polsce na mężczyznach nie zależy. Dlaczego? Bo kobiety mają badania okresowe, woła się je na te badania, czy to mamografia, czy to cytologia. Mhm. Natomiast takich programów męskich, wiemy, że mężczyźni bardzo często chorują na raka prostaty. Jelita grubego. I jelita grubego. A odnośnie jelita grubego, ja jestem z Piły, wie pan co? 2 lata temu zrobiłem badania w Pile. Mhm. Piła była objęta takim specjalnym programem norweskim. Mhm. Finansowanym z funduszy unijnych I wie pan co, te badania zrobiłem 2 lata temu. Do tej pory nikt mnie nie powiadomił o wyniku tych badań. No, może po prostu by trzeba zadzwonić, trzeba się dowiedzieć. Pani Justyno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, kochany panie Kubo i kochana Trójeczko. Ja słuchałam cały czas, ponieważ miałam 2 przyjaciółki. Jedna i druga, pełne życia, empatyczne, wykształcone. I proszę sobie wyobrazić, jedna miała 50 lat, druga ma 60. Ta, która ma 50 lat, nie uznawała lekarzy, chemii i w ogóle nie uznawała niczego, tylko wierzyła niesamowicie w metody naturalne. I tak się wyleczyła metodami naturalnymi, że w ciągu roku umarła właśnie w lipcu. A ta druga, która zresztą z tego co wiem, to ona bardzo sobie chwali swoich lekarzy i w ogóle osoby, które się nią opiekują. Ona tak cierpi po chemii, to jest coś nieprawdopodobnego. Ma obciętą pierś, nie ma jednego żebra i się już 7 lat walczy i po prostu żyje. I dlatego chciałam wszystkich przestrzec, że od tego jest medycyna i lekarze, żeby wierzyć, że pomogą. I to wszystko, co chciałam powiedzieć. Pozdrawiam panią. Na koniec jeszcze krótko pan Trajan. Witam pana. Dzień dobry. Może za chwilę. Halo, dzień dobry. Słyszymy się? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Pana, pan Trajan. Witam, tak. Witam, panie Kubo. Panie Kubo, słucham audycję i co chwila przeplata się taka idea, że my za mało płacimy za te ubezpieczenia. Prawda? No i co w związku z tym? Wie pan co, tak policzyłem tak na szybko w samochodzie, nie mam pod ręką kalkulatora i wygląda na to, że ja przez 25 lat pracy Ledwo pana słyszę, ale domyślam się, że pewnie policzył pan, ile przez te wszystkie lata wpłacił pan w ramach składek i na ile z drugiej strony z tych pieniędzy skorzystał. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. No nie jest najlepiej, jeśli chodzi o takie przeglądy zdrowotne Polaków. Sam po sobie wiem, po prostu zapominamy o czymś takim. Całe szczęście, że czasami przypominają nam o tym, czy to ubezpieczyciele, czy firmy, w których mamy świadczenia zdrowotne, czy następna instancja, najważniejsza, mianowicie rodzina, nam o tym przypomina, no wtedy zdecydowanie łatwiej jest wybrać się i zrobić ten przegląd zdrowotny. Jest to konieczne. Dam przykład. To prawda, narzucił nam to ustawodawca, że o takie rzeczy jak auta musimy dbać poprzez coroczne przeglądy techniczne. Myślę, że nasze zdrowie, nasz organizm troszkę ważniejszy jest niż stan techniczny samochodu, którym jeździmy. W związku z tym no, zdecydowanie więcej atencji powinniśmy poświęcić właśnie swojemu dowodowi zdrowotnemu, a nie zawsze się tak dzieje. Ponownie na antenie moi goście, pan Krzysztof Górski, zastępca dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich E-Zdrowia Ministerstwo Zdrowia. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry jeszcze raz. Ponownie pan Wojciech Wiśniewski, rzecznik prasowy Fundacji Onkologicznej Alivia. Witamy również. Dzień dobry ponownie. Dziś na pytanie, czy badam się regularnie, przy okazji bardzo państwu dziękuję za szczerość. Jestem zobowiązany. 38% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 62% odpowiada, że nie. Pan dyrektor Krzysztof Górski, panie dyrektorze, pani Magdalena przed chwilą do mnie napisała. Twierdzi, że będzie trudno w polskiej rzeczywistości te całe programy realizować, ponieważ po pierwsze, trudno doprosić się o skierowanie na jakiekolwiek badanie, mimo na przykład genetycznego obciążenia nowotworem, a po drugie, że większość programów profilaktycznych kierowana jest do osób na przykład po 40 roku życia. To z jednej strony, a z drugiej strony ja mam pytanie, dlaczego przyjęto również górną granicę wieku? Wszystkie programy są opracowywane we współpracy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, więc te programy są sprawdzane pod kątem rekomendacji medycznych, które są realizowane. To przepraszam, nie jest tak, że... przepraszam za słowo, chodzi o tak zwaną optymalizację? Też. I jest to sprawdzane pod kątem optymalizacji kosztów, ale także pod kątem dostępności doniesień medycznych, czy takie badanie może być wykonane w określonej grupie wiekowej i biorąc pod uwagę określone czynniki ryzyka. To też nie jest tak, że Ministerstwo Zdrowia samo wpada na pomysł realizacji konkretnego pomysłu. To jest konsultowane ze specjalistami, jest oceniane przez również organizacje pacjenckie, które my staramy się włączyć w proces przygotowania programów profilaktycznych i jest oceniane przez agencję. Słuchacze pytali, gdzie można sprawdzić, bo na przykład nie wiedzą, czy w ich województwie dany program jest realizowany, jest prowadzony, czy też nie jest. Na stronie zdrowie.gov.pl są jakby publikowane wszelkie informacje o projektach finansowanych ze środków unijnych, w tym również są dane dotyczące realizatorów programu profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Jeżeli miałbym się odnieść do tego jednego z telefonów, który się pojawił w toku tej bardzo ciekawej dyskusji, za którą ja dziękuję, to jeżeli chodzi o województwo podkarpackie, to ono jest objęte programem i tam swoją działalność będzie realizowało Centrum Onkologii tutaj Warszawskiej, które obejmuje również program profilaktyki tym programem w województwie podkarpackie. Również Świętokrzyskie Centrum Onkologii zadeklarowało ten obszar działalności oraz Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NUMED, więc są trzy ośrodki, które na województwie prowadzą program. Nam pozostała, pan Wojciech Wiśniewski, jeszcze Fundacja Alivia. Na 19 przeczytałem analizowanych nowotworów, tylko w jednym przypadku, zgodnie z państwa raportem, w jednym przypadku pacjenci są leczeni zgodnie z aktualną światową wiedzą. Który to jest przypadek? To jest rak jajnika. Niestety w przypadku pozostałych 18 nowotworów, które są najczęstszą przyczyną zgonów. A co to znaczy leczeni zgodnie z aktualną światową wiedzą? To znaczy, że są publikowane wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych, ich tworzenie zaangażowani są też polscy specjaliści. To jest to leczenie, które sprawia, że pacjenci żyją najdłużej i w najlepszym zdrowiu. Panie dyrektorze, pan Krzysztof Górski, jeszcze chwilkę mamy. Raport zwraca uwagę Fundacji Alivia na wydatki z budżetu państwa na innowacyjne leki. Na przykład ten poziom u nas jest bardzo niski, to jest 2% budżetu na wszystkie leki w ogóle. Czyli policzyłem z grubsza, to jest 230 milionów złotych. Tyle w Polsce wydajemy rocznie na leki innowacyjne. Trudno spodziewać się efektów, skoro nakłady są takie, a nie inne. Tak, ma pan redaktor rację, natomiast w mojej ocenie oczywiście dyskusja na temat dostępu do nowoczesnej terapii jest bardzo ważna, ale nie osiągniemy właściwych efektów w leczeniu pacjentów onkologicznych, jeśli się nie skupimy na profilaktyce. Dlatego też... Od tego zacznijmy, tak? Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o dyskusję na temat nowoczesnych terapii, to ona oczywiście jest w Polsce bardzo długa i pewnie moglibyśmy poświęcić temu tematowi nie jeden program. Pewnie do tego wątku wrócimy. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Krzysztof Górski, Ministerstwo Zdrowia, wcześniej Wojciech Wiśniewski, rzecznik prasowy Fundacji Onkologicznej Alivia. Tyle to, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się jutro, jak zwykle. Jutro czwartek? Czwartek. W samo południe obecność obowiązkowa. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Zapraszamy do reklamy. Własny biznes to wyzwanie. Chcesz, by wszystko było na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne jest solidne wsparcie. Ja dostałem je w pakiecie. Przyjdź do salonu Renault i skorzystaj ze specjalnej oferty dla swojej firmy. Nowe Renault Megane już od 54 900 zł, dostępne także w leasingu 103% na 3 lata. Teraz z pakietem biznesowym, przedłużoną gwarancją, przeglądami i ubezpieczeniem 2%. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele Renault. Szczegóły w salonach. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Teraz Alior Bank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko 3,90 zł za litr na każdej stacji. Wystarczy założyć rachunek partner. Jeśli zapłacą Państwo więcej niż 3,90 za litr, Alior Bank zwróci nawet do 100 zł miesięcznie. Zapraszamy do placówek i na stronę paliwoaliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łopatka wieprzowa bez kości ma kosztować 9,49 za kilogram, a winogrona czerwone 4,89 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku 16 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Zawsze podkreślam rodzicom, że gorączki u dzieci nie wolno lekceważyć. Dlatego, gdy dziecko ma podwyższoną temperaturę, polecam Lipomal. Lipomal zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy. Na